Modern Sabahlar başlıyor. Divine olsa kaçmaz saatle başladık Modern Sabahlar'ın yeni saatine. Sabah yapılacak işlere bir yenisi eklenmiş oldu. 8.08 saatimiz. Karlar eriyor, yollar açıldı mı? Nedir durumlar, ona bir bakalım. Şenol Günbayrak uzun bir aradan sonra yeniden fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Alo Şenol Bey, duyuyor musunuz beni? Şevkileciğim, seni duymak ne mümkün? Seni duyuyorum tabii ki de ne mümkün? Şevkileciğim, ne mümkün lafını yeni öğrendiniz değil mi? Evet, nereden bulduk ne mümkün? Yanlış kullanıyorsunuz, ondan söylerim. Yanlış kullanmak ne mümkün Şevkileciğim? Seni öpüyorum yanaklarından Şevkileciğim. Necine sizler de öpüyorum yanaklarınızdan. Elbette bundan rahatsız olanlar vardır mesela, kel olanlar. Onlardan diye... Sevgili Ege'cim, nasılsın? İyiyim Şenol, siz nasılsınız? Sen nasılsın, ben nasılım? Bunları lütfen geçelim. Bunlarla vakit kaybetmeyelim. Çünkü bir uyanış gerçekleşiyor sevgili Ege'cim. Yeni bir bahar, yeni bir sezon, yeni bir uyanış içimizde. Çiçekler açıyor, içimizden kelebekler uçuyor. Bir rahatsızlık, dur diyorsun, durmaz. Kelebekler uçar, içimizden bir zaman gelir. Bir bahar akşamı rastladım size. Dedik ki gibi, anlatabiliyor muyum? Şey, toparlayalım. Yani oradaki gibi yavaş yavaş içimizde yeni bir uyanış başlar. Peki Şevki Ege'cim, sana çok küçük bir sorum var. Buyurun Şevki Bey. Ama bu soruya doğru veya yanlış cevap vermeden önce lütfen soruyu dinle. Dinleyeceğim zaten. Şevki Bey, bir şey yapalım ya, bir ilk önce toparlayalım sohbeti. Bir garip başladı yani, uzun bir ara da verdik. Ne istiyorsun yani? Ne bileyim, bir ısınsaydık birbirimizi. Sen benden tiskindin mi? Yok öyle bir şey. Ben de seni çok seviyorum. Hayır yani, böyle bir sohbetimizi yavaş yavaş ısıtsaydık. Hemen bir soru soruyorsunuz, böyle bir cevap beklemeler falan. Yani Şevki Ağacığım, işte vakit kaybedelim biraz daha. Vakit kaybetme değil ya, birbirimize ısınayım. Yani kaybedecek vaktimiz varsa lütfen o zaman uzun uzun seninle sohbet edelim. Tamam, sorun inşallah. Yani Şevki, insanın böyle bir ritmi oluyor ya, bir lafa başlıyorsun, bir tempo, bir şeyler, bir sıcaklık yaratıyorsun. Onu dağıttıktan sonra kaldığı yerde devam ediyor. Ben şimdi nasıl devam edeyim? Ben illa şimdi benim tekrar havaya girmek için sana bir iki tane laf sokmam lazım. Yani laf sokmadan ne mümkün? Şevki, ne mümkün demeden konuşun lütfen. Ne mümkün? Nasıl ne mümkün? Neyi mümkün? Nesi mümkün yani, nesi? Nesi mümkün, nesi mümkün, bu hoş şey olabilir, bunu küçük defterime kaydedeyim. Şevki Ege'cim, sana ufak bir sorum var ama lütfen bu soruya doğru veya yanlış cevap vermeden önce... Soruyu dinleyeceğim. Evet, soruyu dedim. Aynısını söylüyorsun Şevki. Evet, aynısını, ne olabilir. Bu küçük soruma cevap vermek ister misin? İsterim. Alay mı ediyorsun benimle? Yok. Alay mı diyorsun? Kendi boyuna bakmadan benimle alay mı ediyorsun? Benim boyum sizden uzun Şenol Bey zaten. Kaç kilosun sen peki? Ne şimdi? Kaç kilosun sen? Ne bileyim işte 80-82 falan filan. Ben 130 kiloyum lütfen. Lütfen. Tamam canım. Evet. Şimdi kilosuna bakmadan bana laf sokmaya çalışıyor. Lütfen oğlum, ben seni kahvaltı diye yedim. Etlerim sallanıyor sevgili dinleyiciler diyorum. Bu soruyu lütfen dinliyor musun beni? Dinliyorum Şenol. Bu soruyu sana sorarken sadece sana sormuyorum. Lütfen dinleyicilerimiz de kendileri doğru veya yanlış cevap vermeden önce lütfen dinlesinler. Tamam, dinliyorum Şenol. Buyurun, sorunuzu sorun. Peki bu soruya cevap verebileceğini düşünüyor musun? Şey abi, vereceğim de yani bunun doğru yanlış cevabı var. Herkese göre değişen bir soru mu? Onu bir söyleseydiniz bize. Yani bu sorunun doğru bir cevabı var elbette ama herkese göre de değişen bir cevap. Ama herkese göre değişen bir cevap doğru cevap mı? Onu bilmek de mümkün değil. Evet, hazırsın? Hazırım. Şevki'ye geçeyim. Sana bir sorum var. Hazır mısın? Hazırım Şenol Bey. Bağırma. Bağırtırıyorsun adamı. Ne bağırtırıyorsun adamı? Niye bağırıyorsun? Ne sormuyorsun? Sonra haberi hazır mısın? Hazırız dedik işte. Herkes hazır telefonun başında. Ne telefonu? Ama radyonun. Radyo diyorsun. Telefon şirketinde içler şimdi. Yani kim haklı kim haksız size bırakıyorum. Evet Şevki Ege, bu baharda soruma bir gel. Şu anda başladım soruma. Hazır mısın soruma? Hazırım. Evet. bu baharı sen unutulmaz bir bahar yapmaya kararlı mısın? Evet Şenol Bey. Nasıl evet? Nasıl? Ne? Ne gülüyorsun? Ne soruyorsun? Anlamadım ki ben şimdi. Soruyu anlamamışsın. Hayır anla. Bu baharı unutulmaz bir bahar yapmaya... Kararlı mısın? Kararlıyım. Evet. Kararlıyım. Emin misin Sevgi'ye gel? Ne? Yani şimdi bir düşünmeden cevap vermiş gibisin. Yani bir daha düşün. Bu baharı unutulmaz bir bahar yapmaya kararlı mısın? Kararlıyım şey. Bir daha düşün. Kararsızım. Aa, bak şimdi olmadı Şevke'ye geçeyim. Bu baharı unutulmaz bir bahar yapmak ikimizin de. Ama bak şimdi eşeş lafı bağlayacağım. Ne bağlayacaksın lafı? Saçma sapan şey zorluyorsun. Kararlıyım o zaman. Kararlı mısın, kararsız mısın? Kararlıyım. Ya onu... Kesin kararını bana biraz... Biraz düşünebilir misin? Çünkü unutulmaz bir bahar. Kapat şunu. Bağlayamıyorsun ki sohbeti sen. Ne bağlıyor? Niye bağlıyor? Hadi ya. Kapatı yapayım mı sen? Ya kapatsan telefonu. Gagalıyor. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Ben Volkan Kahraman. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Macera dolu bir sabah. Ve üzücü bir haberle başlayacağız yine. Jüride Gülizar'ı da kaybetmişiz sevgili dinleyiciler. Gerçekten de Türkiye'de mikrofonun ustalarından biri, radyomuzun da öğretmenlerinden biriydi. Gerçi Jülide Gülizar bize ders verirken ben çoktan yayına başlamıştım. O dönemlerde yok, biz artık yayıncıyız, yeni arkadaşlar şey yapsın diyerek o fırsatı kaçırmıştım. Şimdi de ne kadar pişman olduğumu, ne kadar üzüldüğümü de anlatmak mümkün değil. Sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Radyomuza da başsağlığı dileyelim aynı zamanda. Çok önemli, çok önemli bir insandı hakikaten. Çok da daha samimi. Çok da kibar bir hanımefendiydi. Evet. Yani inanılmaz bir insandı. O yüzden üzüldük. Onun dışında yine bir üzücü haber Fukushima'dan geldi, Japonya'dan. Oradaki reaktör de patlamış. Nükleer reaktör. Yani o da çok hakikaten şu anda daha sabahın çekirdek ilk haberi olduğu için deniyordu. Korunamadı daha fazla demek ki. Daha fazla korunamadı. 8-10 saatte Tokyo'da olabilir diyorlar oradakiler. Ne kadar sızdığı henüz bilinmiyor ama 4 numaralı reaktörün yandığı da gelen haberler arasında. Gerçi yanmış, sönmüş ama Japonya Başbakanı'ndan bir açıklama oldu bu yönde. 4. reaktörde sızıntı oldu diye. Bakalım bu önümüzdeki dakikalarda herhalde daha net haberler gelir bu konuda. Tam anlamıyla üçlenmiş oldu yani işte önce deprem, sonra tsunami, sonra... Nükleer reaktör. Başka ne felaket kaldı? Başka büyük felaket var mı? Bakıyorum. Ya bu 19 ayın 19'unda hani ay yakınlaşması hadisesinde geçen hafta konuşmuştuk. Bu kadar sıkıntının tamamının Japonya'da toplanması da bir enteresan yani. Ayın yaklaşmasıyla doğrudan ilgisi hiç alakası var mı? Yok, hayır hayır. Yani bir sürü felaket gelecek. Mıdır? Evet, nazar değdi hakikaten her gün. Nazar değdi demek de bu büyük felaketlere bir açıklama olarak çok da mantıklı değil. İşin ama acı tarafı işte ortada böyle büyük bir felaket varken, bir dram yaşanırken dünya adına 2012'ye bağlamalar, aya bağlamalar, şeye bağlamalar, bu da hani fırsatçılık da biraz insanlar topluca ölsünler de ben de şu 2012 konusunda bir iki kanalı çıkayım denen adamlar hakikaten de yoktur herhalde. Ya var mıdır? Vardır. Dur, önümüzdeki haftayı bu hafta yine bir yoğun, bir enteresan başladı. Gündeme her an değişiklik olduğu için daha adamlara sıra gelebilmiştir ama iki gün sonra emin ben ol. Gördüm bir iki kanalda. Ciddi mi? Çıkmaya başlamışlar. Yani uzman olarak çıkmadılar da öyle bir iki yorum gönderme falan başladı. Daha uzun uzun da hani bu çelakıllar melakıllar. Aa tabii canım, o esas. Saçları kabartıyordur bu aralar. Krepe krepe krepe. Benim zamanım geldi diyerek. Buyursunlar efendim, neler oluyor başka? İyi, madem böyle yani ne bileyim bir ağır haber de ben vereyim. Rumlarla ilgili lahmacunu sahiplendiler bu sefer diye gazetelerde yine manşetlerdiler. Daha önce baklavayı sahiplenmişlerdi, mahkemelik olmuştuk. Onu kazandık ama hala lahmacun baklava üretmeye devam ediyorlar. Şimdi de lahmacunu lahmazu adıyla bir Kıbrıs hamur işi olarak satmaya başladılar. Üstelik de tadını da bozarak satıyorlar. Yani bizim lahmacunla da çok esas bizim bozulduğumuz şey o mu olmuş? No. Bizim lahmacunumuzun esas özelliği, ben biraz geç keşfettim de lahmacunu. Sarımsaklı olması mı? Yok, o bölgesine göre değişiyor. Değişiyor tabii canım. Nedir? Yani pideden lahmacun. Farkı nedir tam olarak lahmacunun? Bir kere bir şekli çok net. Tamam. O tipi çok önemli. Hamuru, inceliği. Hamurun inceliği. O ondan tamam. Ondan sonra acılı olabilmesi. Pideden daha ince bir hamur. Daha tabii. Tabii. Değil mi? Çıtır çıtır olacak. Kimisi öyle seviyor, kimisi böyle laba laba deve hamuru gibi seviyor. Ben deve hamuru gibi sevenlerdenim. Yani öyle kırılmasın da içinde maydanozu falan filan şey olsun. Bu arada sabah sabah lahmacun demek ve canının insanın lahmacun çekmesi normal mi? Yoksa kabahat boğazlılık göstergesi. Benim de çekti ya. Ne yapalım, var mı lahmacun? Saatte olmaz. Daha bugün önceden bir denedik biliyorsun. Saat 10-11'den önce. Pideyi denemiştik Fahir. Niye hayallerimizi yıkıyorsun daha birinci fırını dakika? Yakmıyorlar Oktay'cığım. Aynı bütün fırında pişmiyor olsa neyse. Ankara'yı dolaşsa abi daha fırını yakmadık diyecekler. Doğru. Aa şeyler var. Belli bölgelerde şeyler doğru vardır. Dönerciler de var. Fırınlar hiç kapanmaz. Ha, onlar da yapmıyorlar bu saatte. Ya bu saati de kalmıyor onların. Niye lavaş yapan adam iki tane lahmacun yapamaz mı ya? Sabah 7'sinde lavaş 2 diyecek adam yok ya. Yiyecek adam olmadığı için diyecek adam da yok yani. Gitsek yeriz orada. Resmen kabahat boğazlılık yapıyorsun. Ya kabahat bizde. Her gün canımız izlese. Kabahat bizde değil, boğazda. Her gün canımız izlese öyle bir dükkan açık olur. Ama bizim 40 yılda bir istiyor canımız. Ondan sonra da niye yok niye yok diyoruz. Şimdi iş adamları da sinirlenmişler. Biraz asabi açıklamalar var. Ben ya şimdi mertebe hiç iş adamları şey yapmasınlar, sinirlenmesinler. Bak Adanalı iş adamları ne yaptılar? Kafayı çalıştırdılar. Bir kere daha yani yok efendim Rumlar bunu kapar, başkası kapar demeden bu işin lezzetinin bir standardı olsun diyerek ne yaptılar? Adana'yı tescillediler. Ne kadar yani güzel. Bunu yapmazsan her şeyini alırlar. İskender de tescillendi. İskender tescillendi. Adana'da gittiğimiz restoranın duvarında madalyası vardı gördünüz değil mi? Evet. Madalya mı artık? Nedir? Madalyon. Berat mıdır artık? Burası Adana'yı Adana gibi yapıyor diye bir şey vardı. Hepsini yapmaları lazım. Abi bu lahmacunu tescilleyelim diyen adamlar 3 tane lahmacun yiyip rehavetle oturdular seyirlerine. Geç kaldı demekler. Geç kalmışlar demektir. Ben hemen sinirli açıklamaları şöyle bir göz atalım. Baklava yapmayı beceremeyen Rumların lahmacun yapmakta da usta olmadıklarını belirten iş adamı Rumların baklava İsmini veren vermek istemeyen iş adamı mı? Vardı, ben biraz sinirli tamam olduğu için şey yapmayayım dedim. İyi yaptım. Ancak ikisini de yapmayı beceremiyorlar. Onların yaptığı lahmacunu denedim. Salçası boldu ve etin lezzeti yoktu. Belki de hiç koymamam gerekiyordu demiş. Rumlar şey demiyorlar ki. Ve tavuk etinden falan yapıyorlar. En iyi biz yapıyoruz demiyor ki adamlar. Biz de yapıyoruz diyorlar. Hayır, biz yapıyoruz diyorlar. Ha doğru ya, biz de yapıyoruz demiyorlar. Onu biz yapıyoruz. Biz bulduk diyorlar. Onun da şey yapacak, bu lezzetine göre yapılan bir şey değil ki. İş adamı en son önce baklavayı aldılar. Şimdi lahmacunun sırada ne var çok merak ediyorum doğrusu diyerek lafını çarptığı gibi gitmiş. Açıkta bırakırsan alırlar. Alırlar. Belki de açıkta bırakmaman lazım. Bilmiyorum. Çok özür dilerim ama laf çarpmak ne demek ya? Lahmacun biz yapıyorduk aslında deyip laf çarp. Ne tip bir şey? Hii, çok kötü laf etti. Bırakıyoruz lahmacun yapmayı bırakıyoruz. Lahmacun da değil neydi? Labzu. Lahmazu. Lahmazu. Bilmiyorum, herhalde öyle okunuyor diye tahmin ediyorum. Lahmacun yapmayı bırakıyoruz mı dinlemelerini bekliyorlar. Neleri kaptırabiliriz onların bir listesini yapalım da geç kalmayalım bir daha. Macera dolu dünyamız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dünya devam ediyormuş. Bunun haberini aldınız. Sıradaki haberler bundan nispeten önemsiz. Hırvat Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Daha doğrusu Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Dün Ankara'daydı. Hoş misafirimizdi. Güzel zamanda gelmedi. İvo Josipović. Yani birçok görüşme yaptı. Birçok temasta bulundu. Sağ olsun. Ama tek bir açıklaması merak uyandırdı. Benle ilgili mi? Çünkü ben 2 yıl önce Hırvatistan'ı ziyaret etmiştim. Herhangi bir yanlışım olmadı. Doğru. O gazetelere düşmemiş olabilir ama seninle ilgili açıklama yaptığına ben eminim Fahir. Ya ben oraya gittiğim esnada 2 tane Türk tutuklanmıştı ya. Anlamsız bir şekilde böyle bir döviz bürosunda bir şeyler olmuş da falan filan, evet, hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Tam da bana denk geldiği dönemlerdi. Yani orada ben bir iki tane ağır konuştum ama yani öyle de çok ağır konuştuğumu hatırlamıyorum. Senin yani meşhur bir sözün vardı bu Hırvat gazetelerinde günlerce yayınlanan. Siz bu kafayla gidersiniz diye başlayan bir şey turizmle ilgili. Turizmle ilgili ben iki şey söyledim. Bir, turizm bacası sanayidir dedim. Bir de su akar iz bırakır, turist döviz bırakır deyip döviz bürosunun kapısını çarptı mıydı çıktım dışarı. Çarptı mıydı? Vallahi Cumhurbaşkanı Gül'le görüşmüş. Ha. Hırvatistan Cumhurbaşkanı. Tabii bana Cumhurbaşkanı karşı biraz şey var yani yüzü yok diyeceğim. Turizmle ilgili galiba aralar düzeldi. Ha, düzeldi. Artık bu tip sorunlar tamamen bitti gibi görünüyor. Ama zaten vize yoktu, ne düzelecek, daha ne olacak? Ya işte böyle bu tip senin anlattığın gibi tatsız olaylar falan. Oluyor, oluyor tabii yani, ki. Türk bütün Hırvatistan'a da mal etmemek lazım. Her şey dahilciliği öğrenmeye gelmiş. Nasıl oluyor işte mesela orada kola istedi adam. Onu nasıl vereceğiz? Kolayı da veriyoruz diye böyle şey olmuş. Akşam çay saati. Onda da Allah Allah. Brownie yapıyorsun mesela. Havuz kenarında brownie dolaştırıyorsun diye böyle anlatmışlar. Anlatmışlar zaten. Orada meyve suyu diye şey vereceksin. Her diye toz olanlar var ya. Marka veremediğim için konuşamıyorum. Onları karıştırıp verin. Bir de kolaları premix kullanacaksınız. Bitti gitti. Ya hepsini anlamıştı. Nasıl zarar etmiyor bu sistem diye çok şey yapmış. Hocam böyle bir sistem çalışmış. Hiç zarar etmeden kendi kendini döndürebilir var mi? Var olabilir mi demiş. Oradan şoktan şoka girmiş. Bir de anlayamadığı şey bir her şey dahil sistemi. Bir diğer anlayamadığı şey ve hayranlıkla baktığı şey de televizyon dizilerimizmiş. Televizyon dizilerimiz çok meşhur. Bizim ülkemizde çok büyük beğeniyle izleniyor. Sadece o yüzden ülkenize gelenler var demiş Cumhurbaşkanı Gül'e. Yani sadece dizileri izleyip Türkiye'ye bir gidelim bir görelim diyen vatandaşlarımız var diyerek. Ama yani ben en çok şeyi merak ettim. Yani böyle hızlıca da okudum. Acaba hangi dizi favorisi diye öyle bir şey söylememiş. Halil Ergün çok popüler. Bir de Kıvanç Tatlıtuğ çok Hırvatistan'da. Popüler. Evet, Halil Ergün orada reklam filminde oynuyor. Binbir Yok, Gece. Yok, Binbir Gece değil. Tabii şey yaprak dökümü ya. Ha, Halil Ergün dedim ya. Bizim Süleyman. Süleyman mı? Neydi? Aman onun da her sezon bir dizisi var. Binbir Gece. Dizisi var. Aliye de olabilir. Doğru söylüyorsun. Çünkü bazıları da Nejat İşler için geliyorlarmış. Çünkü o zaman ben de abi birkaç Hırvat'la karşılaştım. Onlar sadece Türkçe şey demeyi biliyor. Ne alakası var ya demeyi biliyorlardı. Demek Aliye izliyor. Abi bu Sinan Karahan'ın lafı. Bunu genç dinleyicilerimiz bilmez. Ne alakası var diyorsa o zaman Ali iyi oldu bunu. Bak gördünüz mü? El birliğiyle çözdük. Bir olay daha tatlıya bağlandı. Öyle. O yüzden dizilerde iki ülke arasında ortak konular görülüyor. Bu sayede Türkiye'ye giden turistlerimizin sayısı artıyor demiş. Yani turizme de çok büyük katkısı kıp var. Kıp kıp yapmış turizme. Hey canım. Kıplamış. Peki şimdi o zaman şimdi en güzel yatırım araçlarını soracağım size. Nedir en güzel yatırım araçları? En güzel yatırım araçları bidon. hamur. Bidon. Mesela bir şeyden alacaksın bidonu. Bir sucudan. Evet. Diğer sucuya satacaksın. 50 kuruş oynuyor arada. Hayır satma, evinde dursun ya. Ne zararı var? 2 ay sonra satarsın. Üst üste koyunca 4-5 tane bidon alır o. 19'luk bidonlardan bahsediyorum. Aile yatırımından bahsetmiyorum. Kişisel yatırım olarak. Yani elinize toplu bir para geçti. Ne alırsınız? Maya. Altın diş. Maya alırım ben. Yani çünkü mayayı katıyorsun. Mesela kocaman bir şey oluyor ya. Daha sihirli bir şey var mı? Kendi kendini üreten bir şey maya birden. Maya kadar sihirli bir şey var mı? Tabii ki çok güzel. Altın alacağım mesela. Altın falan mı diyeceksin? Hayır. Ama klasik yatırım araçları. Hayır. Klasik yatırım araçları olur mu? Yastığın altına koyacaksın. Hem aynı kullanıyorsun. Durumda. Hem kullanıyorsun benim dediğimi. Hem de senin dediğin ne? Altın diş. Kullandığın yerde değer kazanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bizim programlarımızı dinliyorlarsa, özellikle beni kendilerine örnek alan dinleyicilerimize sormak istiyorum. Eğer birisi cevap verirse. Ben o tip dinleyicilerimize sormak istiyorum. Kimsiniz siz? Ne sorununuz var sizin? Ne alırlar? Yani ellerine bir para geçerse, ben mesela para alınca ne yapayım? Ayakkabı alıyorum, pantolon alıyorum, ayakkabı alıyorum. Evet, Ege bütün Ege sana bu gecede yarın seni şeye gönderiyorum. Ayakkabıcıyım. Sana bir çift ayakkabı. Evet, ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. Tabii ki ayakkabı en güzel yatırım araçlarından bir tanesi. Ve yepyeni bir ayakkabı, yemin ediyorum. Yepyeni ayakkabılar çıkmış ya. Hayır. Vitrinlerde görüyorum, hiç giymemiş ayakkabıları satıyorlar. Hem de pahalı pahalı satıyorlar. Yemin ediyorum modaya yön veriyoruz. Nasıl ayakkabılar çıktı? Nasıl ayakkabılar çıkmış olabilir? Alacalı. Hayır değil. Ne demek fayda nasıl? Makosen mi? Ne? Önünde böyle şey loferlar mı çıkmış? Loferlar da çıkabilirdi ama. Bağcıklı mı? Nasıl ayakkabılar çıkmış sorusuna tam cevap istemiyorum. Ne tip bir cevap arıyorsun Fahir? Şu tip bir cevap arıyorum. Toynaklı ayakkabılar çıktı. Hayırlısı olsun. Aa, şeytan izi mi bırakıyoruz yerde? Evet. Yani şeytan izi olur mu canım? Nal izi bırakıyorsun ya. Ha, olur mu canım? Tabii. Toynak dediğin çift. Tek toynak mı çift toynak mı Fahir? Oo Oktay sen de moda sektörünü. Toynak hastasıymış bu da. Moda değil toynak ya. Toynak buldu çiftini istiyor. Ona göre neyi yiyip yemeyeceğimizi bile. Oktay bu sene toynakları çiftler çiftler giy. Ben toynaklı ayakkabı istemiyorum. Yürüyorsun yerde böyle şey yürümüş gibi. Pan yürümüş gibi böyle ya, iz bırakacak. Kadına, toynak izleri. Kadın ayakkabılarında özellikle yapmışlar. Hmm, kadına toynak yakışır. Kadına toynak. Kadına... Ha, topuklu ayakkabı toynağa müsait tabii doğru. Tabii tabii. Kadın toynağı diye bir alet olması lazım bence. Yani şey değil mi? Alet çantasında böyle doğru. Açacaksın. Kadın toynağını verir misin? Kaç numara? 14. İnce çekiç gibi. Ne güzel ne güzel oluyor bak. Aynı zamanda böyle araya mesela çiviyi sokuyorsun tırt diye çıkarmaya yarayan bir şey olabilir. Tabii, kadın kanırtarak çıkarıyorsun. Evet. Veya bir sıkıntı oldu altını. Hanımefendi tam evden çıkacakken bir saniye hayatım diyorsun. O ayaktayken şöyle ayağını kıvırıyor dizinden. Sen iki bacağın arasını alıp tın tın tın tın tın tın düzeltiyorsun. Bir de orayı rendeliyorsun kenarlarını. Doğru. Hayatım eskisinden de yepyeni oldu. Erkek toynağı. Bak erkek toynağı o kadar havalı bir şey değil. Alet toynak ismi. Zaten erkeksi bir şey. Kadın toynağı çok güzel ya. Ya toynak şimdi kötü bakımsız çünkü... ayaklar için kullanılıyor ama. Hayır, ben çok toynak gördüm. Cümle içerisinde kullandım. Have you ever toynak? Hiç kadın toynağı görmedim ama çok erkekli toynak gördüm. Vallahi ben de gördüm. O yüzden haber değeri yok demek ki. Yani, ya da bizi heyecanlandırmıyor. Çok toynak gördüm ve vahşi vahşi dolaşıyorlar. Ha, pişman mısın peki? Toynak yok. Valla uykularını kaçırdığı da oldu. Ha. Yalnız kadın... Yani evet. Erkek toynağı, kadın Oktay toynağı. Kendi içinde muhasebesini senin yaptı. Senin gözünde şey canlanıyor tabii. Ceylan canlanıyor. Öyle bir şeyler canlanıyor. Evet öyle öyle şey canlanıyor. Bir erkek de benim... toynağı dediğin şey manda canlansın gözünde. Ben birinci anlamında düşünmüyorum zaten ya. Alet çantasından çıkan ikinci... Oktay alet çantası diyor adam ya. İkinci anlamında ben şey yapıyorum ya. Adam... Böyle böyle bir şey yani. Dört tür alet çantası dedi ya. Her tip şeyi açan bir şey. Öyle düşün. Şimdi İngiltere'de at yarışlarıyla tanınan Cheltenham'da... Cheltenham. Cheltenham, Oktay bilir biliyorsun. Tabii İngiltere canım. Onun meşhur vatanı. Türküsü vardı. İsterseniz hep birlikte söyleyelim. Cheltenham. Bu kadar toynak konuştuktan sonra ister istemez. Ayakkabının üstü de at kılından yapılma. 5000 at kılı kullanılıyor ortalama bir ayakkabıda. 5000 at kılı ne demek ya? Taneyle satılıyor abi at kılı. Ne bileyim bana niye soruyorsun ya? Ben at kılı satsam kilo öyle satarım. Bu kaç kılı? 5000. Pahalıymış. Mesela bunun 5000 kılı, 4500 kılı. 3000 kılı, 5000 kılı, 10.000 kılısı var. Hatta bazıları 15.000 kılı ama onlar çok pahalı oluyor. Toynak burada kılısını istiyoruz yani. Oktay mesela çiftini istiyor. Sen bayağı bir daha kıllısın istiyorsun. Neyse işte bunlar bayağı güzel bir moda. Duble kıllı bir toynak alalım abi. hayırlısı olsun moda toynak sektöründe. Şey, at kılı birimi nedir? Adet. Adetle o değil işte biner biner gidiyor ya. Ha biner biner gidiyor. 150 tane koy demiyorsun yani 1150 demiyorsun. Biner biner gidiyor. İnşallah genç kızlarımızda da moda olacak. Bu çirkin bir ayakkabılar vardı ya. İnşallah Fahir. Ne kadar güzel yerlerde kullanıyorsun inşallahları. Yani pardon çok özür diliyorum. Oktay nereye çekmeye çalışıyorsun? Yok hayır siz kendi kendinize toynaklarınıza gidiyorsunuz. Vallahi öyle. Hani bu şeyler vardı ya. Ay söyleyeceğim yani sanki herkes koşup alacak. Ama söylemeyeceğim. Hani çirkin bu. Avustralya'da sörfçülerin kullandığı. Nesi var? Ben milletin ayağına dikkat ediyorum. Kim nasıl rahatsız oluyor ondan bilmiyorum yani. Ayağı ya güzel ne kadar çirkin da. Çirkin adamların ayağında ne çirkin ayakkabılar var. Hiç niye kimse bir şey demiyor. Kim bilir Brezilya'daki adamların nasıldır. Bayağı adam ne güzel söyledi. Hayır, bir dolaş sokakta milletin ayağında çeşit çeşit ayakkabı var. Ve bunların büyük bir kısmı iğrenç. Niye sadece bir bot markası çirkinmiş gibi gösteriyor? Ya çünkü o kim böyle... ya onu çirkin gibi gösteriyor? Herkes hastası. Ben alıyordum şey... az daha. Evet herkes hastası. Bundan tam 1,5 sene önce ağız direklerden döndüm. Çok popüler olduğu için mi acaba bir böyle herkes diye bakıyor? O yüzden mi? Yok çok popüler olduğu için değil. Niye o zaman? Ya. Ne kadar güzel şey işte. Kadının zarif ayaklarını göstermiyor. Ayakkabının öyle ama toynak öyle mi ya? İnşallah genç kızlarımızla tekrar ediyorum. Böyle bu bir moda bir akım halinde zarif toynaklarıyla gezecekler. Ankara'mızın. Toynak zarafettir hakikaten. Hakikaten. Doğru ben öyle. Arnavut kaldırımlarındaki toynakla yürüyüş. Size, hiçbir şeye değişmez. Madem giyim kuşam konusu açıldı. Size bir teklifim var. Bunu yalnız gerçekleştirmekten ürküyorum da. Üçümüz beraber yaparsak anlamlı gibi görünebilir. Anlamlı olur demiyorum da. Fark ettik. Bir alışveriş merkezimizde binicilik aksesuarları buldum ben. Aa evet. Hadi o canım. Kadar ucuz ki. Gordion'da değil mi? Hayır. Hayır. Hayda. Yani Gordion'a özenen bir başka alışveriş merkezimizde sonuçta. Evet, çünkü hepsi diğerleri Gordion'a özeniyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama tabii bu konuşulacak şey değil şimdi. Şimdi böyle bir kere tight. Tamam. Evet. Ben nasıl... Ondan sonra altta çizme, çizmenin üstünde de böyle bir tozluk mudur nedir? Onun evet, gibi bir şey. Evet, semer bile var. Semer de var da semeri sırtında taşımak anlamsız olacağından bize sadece tayt ve çizme yetmez mi? Bir de şapkasını aldık mı? Giyecek kamçı, miyiz? Kamçı. Hayır. Ne yapacağız anlamadım mı? Böyle sevdiklerimizin kıllarından dolduracağız, bir bebek yapacağız, iğne batıracağız. Ha, o, alalım mı diyorsun? Yani, ne yapacağız abi? Onu alışveriş merkezlerinde mi dolaşacağız? Her yerde dolaşırız. Yalnız o şey. Alışveriş merkezlerinde dolaşmak ne demek? Tek bir alışveriş merkezine gitmiyor muyuz hepimiz? Yani Oktay sen abi, de bir hoşsun bazen. Aynı yerde pek çok alışveriş merkezinde bulabileceğin şeyi buluyorsun ya Gordion'da. Ondan. O açıdan diyorsun. Pahalı mıymış? Baktın mı fiyatlarına? Yok, yok değil işte. Çok ucuz Oktay. Hadi ya. Yani ucuz olması almamızı sağlar bence. Ya Çinliler çok meraklı bu dönemde. Çinlilerin meraklı olduğu bir şey yok. Meraksız olduğu bir şey, şey yok. Evet. Yani ben de gördüm böyle pantolonlar Oktay. Bir oturduğun tight yerler de yamalı. Yani böyle yamalı değil de oraya ekstra bir parça koymuşlar. Bir de dizlerin tam kenarlarına. Hani böyle atı diz yapmasın diye büyük ihtimalle. Yanına. Ata sürten yerleri. Ata sürten yerlerine. Ata sürt. Yani oraları böyle şey olmuş. Çok güzel olacak. Hakikaten de. Çok havalı olacağız. Üstüne belki yelek de giyeriz. Yelek giyeriz, şapkamızı takarız, yelek kamçımızı alırız. Kamçı güzel. Gerçi kılıç güzel olurdu ama artık kamçı bu devirde yok. Ben silaha karşı. Kamçının İstersen, boyu ne kadar? Kamçı ufak da. İstersen sen alma o kıyafetten. Niye? Senden ben bir şey isteyeyim. Sen getirme, ben seni kamçılıyım. O da olur ya. Niye sen kamçılıyorsun? Biraz da ben kamçılıyım. Senle konuşuyoruz Oktay'a. Git bize kahve getir. Bıyıkların da var. Ben sana Pedro derim. Git Pedro bize kahve getir falan diye. Ondan sonra... Yok. Kahveyi buyurun, getirsin de buyurun tepsin. Buyurun efendimiz böyle. Bu ne? Diye yerde bunu kamçılıyoruz ikimiz. İlk hareketi ben başlatabilir miyim? O tepsiyle geldiğini. Hay hay. Kamçınan... Sen misafir misin? Misafir misin? Misafirin hakkı. Tepsiyi şöyle kamçıyla vurdu mu? O da olabilir. Yalnız bu da bana zevk verebilir. Şimdi bak, şimdi mantıklı gelmeye başladı. Hadi o zaman bir provasını yapalım Pedro ha. Ne yaptı dersin Pedro? Hadi yapalım. Gagalıyor. Radyo Otü. Ha ha ha ha ha. Espriler, şakalar, larlar. Gordion'un sunduğu modern sabahlar. Böyle bir şey var. Yeni bir daha yayınlamıyoruz. Bayağı iyi olmuş Ege. Oh, çok iyi geldi yalnız kırbaç bana. Adam ettin lan. Yani adam sen, oldu hakikaten. Lan mı? Ege sen yine... Bu Pedro'ya artık güveniyorum. Ne yalan söyleyeyim Ege, sen biraz başarısızsın. Ama Fahir mi? Ama Fahir öyle mi ya? Oktay'cığım estağfurullah. Yani bu benim de böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Sayende ortaya çıktı. Ya işte arkadaşlık böyle bir şey abi. Ya ben bir şey söyleyeyim. Gizli yani yetenekleri olsun, ortaya çıkarıyor. Yeteneğini ortaya çıkarabiliyorsan gerçek arkadaşsındır. Ben Oktay'ı kamçılarken hep aklımda acır mı diye bir düşünce vardı. Sen de o düşünce olmadığından yani. Özellikle hatta acısın diye vurduğunda herhalde senin kamçını daha çok sevdim. Sendeki başarısızlığı zaten bu empati getirdi. Yok. Evet hakikaten. Ama Fahir'in başarısını bu vicdansızlığı getirdi. Yok benim biraz da şey var, bir internette okumuştum, badem yağına yatırdım. Hadi kamçımı. Ya hazırlandın sen yani. Tabii. 30 saniye kadar anladım. Sigara yasağı işe yaramış. Dumansız hava sahası ile birlikte Türkiye'de içilen sigara miktarı 93.3 milyar adede gerilemiş. Kaçtan pardon. Kaçtan kaça diyorsunuz. Evet doğru. Önceki yıla göre 14.2 milyar adet. Bir başka ifadeyle paket, yarı yarıya neredeyse. Paket olarak hesaplayabilen var mı? Vallahi onu 20'ye böleceksin işte. Teşekkürler. 710 milyon paket daha az sigara içilmiş. 710 milyon paket. Çok fark eder tabii doğru. Onu kutu olarak hesaplayabilir miyiz yani onluk paket olarak? Yani 71 milyon kutu. Böyle demiş ama bilmiyorum tabii bu bir dumansız hava sahasının etkisi ne kadardır? Bayağıdır canım yani. İçemedik diye bırakanların sayısı nedir? Ona yönelik bir şey yok da. Bırakan mı vardır yoksa az içen mi vardır onu bilmiyorum ben. Yani şimdi normalde bir yerde 10 tane içeceğine 3 tane içiyorsun. Yani öyle yapıyorlar evet. Öyle bir durum var o da işte 3 aşağı 5 yukarı hesaplasam. Oktay'ın hesabına gelir doğru. 710 milyon doğru. 710 milyon paket az içilmiş diyor. Madem öyle yasaklar dediniz ben de Oktay'cığım. Oktay'ın seveceği bir haber var diyordun sen hangisi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı vardı. Oktay ha, benim en sevdiğim haberlerden ya. Oh be. Kadınlar soyadlarını başlı başlarına kullanabiliyorlardı. Daha doğrusu kızlık soyadı diye tabir edilen soyadını evlendikten sonra da. Didem hala mesela benim soyadımı kullanmama izin veriyor. Evde özgürce kullanabiliyorum Demirci soyadını. Didem senin soyadını da kullanıyor mu? Yok, kullanmıyor bizim. İşte o Anayasa Mahkemesi'nden dönmüş biliyorsun bizde. Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla kararı verdi. Sadece kızlık soyadını kullanamayacak. Beynin de soyadını kullanmak kaydıyla kullanabilecek diye böyle bir karar alındı. Karara saçma denebilir mi? Bilemiyorum. Sonuçta yargıya intikal etmiş. Onu bir öğreneyim de ben ondan sonra diyeyim. Vallahi onu tam olarak neden olduğunu bilemiyorum. Onu Anayasa Mahkemesi'ne sormak lazım. Kütük meselesi mi acaba? Kütük meselesi derken? Bir kütüğün taşınması diye bir şey var ya. Evet ya, bu kadınlar bir o konuda sıkıntılı oluyor. Sanki herkes kütüğünden pek bir memnun da o işte atıyorum işte Erzincan'dan İzmir'e taşınıyor. İzmir mesela, sen tabii yani bu konuda şanslısın. Gerçi vatandaşlık numarası diye bir şey var. Kocanın vatandaşlık numarasının son 4 tanesini alma gibi bir durumda olmadığına göre ne soyadını ne karıştırıyor işte. İsteyen istediğini kullansın. Hatta tabii isteyen... canım, hiç şey yok ya. Hiç alakası yok yani, bir şeyleri ayırt edelim, bir şeyleri Oktay, yapalım yani diye. Sen eve gittiğinde bugün şey diyebilirsin, çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre kadınlar evlenmeden önceki soyadlarıyla birlikte kocalarının soyadlarını da taşımak zorunda kalacaklar diye bir şey. İşte bu yani, yine illa bir evlendikten sonra bir onun soyadını alacaksın, ötekini alır mısın almaz mısın o sana bağlı demek bu. Yani sadece kendi soyadını kullanarak devam edemiyorsun değil mi? Yok, sadece kendi soyadını kullanarak devam edemiyorsun. Erkekler için de aynı o zaman. Erkekler için de aynı. Erkekler için aynı ne demek? Karısının soyadını almak zorunda. Yani bir ortak soyadı şart diyorlar anladığım kadarıyla. Tabii canım, şart. Değil mi? Yani karısının soyadını almak şart diye bir şey yok. Erkek kendi soyadını kullanarak takılıyor işte. Hayır, karısının soyadını alan adam yakalandı mesela. Evet. O da kendi soyadını koruyarak karısının soyadını alamıyor demek ki. Hayır canım, yok öyle bir şey, alamıyorsun. Yani resmi olarak alamıyorsundur. Hani şey, alabiliyorsun canım, aklımıza gelen tek isim bu konuda Özer Çiller. Değil mi? Onu söylüyorsun. Ben evet. Karısını yani söyledim. İsteyen alabiliyor. İsteyen alabiliyor. Ha, kendi soyadını koruyarak, erkekte kendi soyadını koruyarak alabilir mi bilmiyorum ama zaten burada önemli olan sadece kendi soyadını kullanabilme özgürlüğü burada önemli olan. Yoksa o da öyle, o da onu kullanabilir. İsterse erkek de onu kullanabilir değil de kadının sadece kendi soyadını kullanabilmesi özgürlüğü burada söz konusu, konuşulması gereken. Bana bir tuhaf gereken. Geldi ya. Bana bir tuhaf. Sadece yani. Kendi soyadını. Sadece kendi kullanamıyormuş değil mi? Kullanamıyor. Evliysen kullanamayacaksın. Yani İspanyollarda şey var, onu biliyorum. Eğer çocuk doğduktan sonra tabii çok mantıklı. Hem annenin hem babanın soyadını taşıyor. Mesela sen Pedro'sun, bir İspanyol genci. Pedro Sanchez Rodriguez. Evet, Pedro Sanchez Rodriguez. Sen de evleniyorsun. Senin de hanımının bir soyadı oluyor tabii haliyle böyle. 6-7 isim, Allah ne verdiyse gidiyor. Oktay, bu yıl soyadları çifter Ali gidiyoruz yani. Yani Oktay, bugün eve koştura koştura gidebilirsin yani. Böyle artık koştura koştura. Ne alakası var ya? Yani ne bileyim böyle. Beni diye. Sinan Karahan yapma bu yaştan sonra Fahim. Koştura koştura gideceğim. Yaşasın ya. Ben de kendi soyadımı kullanacağım mı? Yani artık ağırlığını koymuş oldun yani. Benim zaten o özgürlüğüm var evde ya. Dedim ya. Aydat'ta falan hep ben kendi soyadımı kullanıyorum. Aydat kontuna öyle yazdırıyorum ben. Yani o açıdan iyi bu ya. Bu biraz daha devam eder. Ne oluyor yani falan diye devam ediyor. Bir şey açılacak tabii. Zaten öyleydi ama ya bu son şey değil ki. Zaten kullanamıyordu kadın. Sadece kendi soyadını. Yani bilmiyordum ben bu kadar yasal çerçevede olduğunu bilmiyordum. Hatta böyle işte insan bir şey diyor, ne desem falan diye. Yani yeni evlenen bir kadın, hangisini kullanayım? Hayır, bizim B'ye de ayıp olmasın, 12'ni de ekleyeyim diye. Böyle bir nezaketen şey var. Hani ona yavaş yavaş ısınma süreci falan oluyordu ama tek başına öyle demek ki kullanılamıyor yani bu, diye bir yasanın olması da bir enteresan. Zaten öyleydi de bu herhalde başka bir yerden, başka bir dava sonucunda mı kesinleşti ne oldu bilmiyorum da. Bazı kadınlar da mesela çok şanslı oluyor. Yani eşinin soyadını aldığı zaman kendi soyadıyla beraber çok güzel bir 3 şey oluyor, evet. İsim oluyor. Daha çünkü 3 ismin kuvvetine ben her zaman inanırım. Kuvvetli oluyor. Bazıları da böyle bir daha bir şey olmuyor yani. 2 soyadı birbiriyle uymuyor, isimle uymuyor. Tamamen kulağa gelişinden bahsediyorum uymuyor diye. Ben çift soyattan ziyade tek soyadına. Çift isim tek soyadı mı? Yani şey almak istiyorsa mesela kocasının senin soyadını alsın. Almak istemiyorsa almasın. Çünkü hakikaten şey oluyor. Yani şimdi bir kadın diyelim Bürge Öztürk. Bürge Kayacan oluyor. 1001 surata dönüşüyor bir anda. Bir anda başkasına dönüşüyor ya. Başka bir kimlik. Yani istemiyorsa hiç almaması lazım. Ama öyle bir Bürge şey yok Öztürk işte. Kayacan da çok uzun. Öztürk diye Öztürk Serengil evde dolaşıyormuş gibi bir durum oluyor o zaman. Öyle bir şey yok işte. Bürge Öztürk diye kalamıyor i̇şte evlenirse. İşte kalabilmesi lazım diyorum i̇şte, ben. Benim keşke. Aklımdan geçen o. Bana sana yakışan hep böyle yani ikinci ben... soyadından ziyade ikinci isim. Mesela ikinci ismin senin Zeki olsaydı Ege Zeki Kayacan olacaktı. Mesela ben bir ara düşündüm. Dediğimi soyadını alayım diye ama Oktay Demirci Baltacı oluyor. Demirciler, baltacılar. Ne yapayım? Birbirini ağırlar. Oktay Nalburiye diye şey yapar. Öyle kısaca öyle demek lazım. Belki ortak bir soyadında birleşilebiliyor mu Fahir? Ortada olmayan bir bence soy. Bence onu Kurra ile belirlemek lazım. Her türlü demir, balta işiniz itinayla yapılır. Demirci, baltacı ne ya? Olur mu Kurra öyle çekeceksiniz. Şey? Akşam koyacaksınız bir kutunun içine. Ya da artık nasıl siz de böyle sürpriz yumurtalar yalnız falan alıyorsanız onların içine koyabilirsiniz. Hmm. Bir kavanoz içinde fıngır fıngır karıştıracaksınız. Ve bir ikinizden biri değil bir başka ailenin dışından birisi. Evet dış, yani, dış göz yani. Dış göz bir dış göz oradan çekecek tak çıkar baltacıysa baltacı demirciyse demirci bitti gitti. Onu yazı turayla da yapabiliriz Fahir. Çünkü yok. İki soyad var orada fıngır fıngır falan. Hayır, çünkü o olmaz o zaman. Ritüellere de ben biraz riayet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet böyle bir ritüelimiz var çünkü. Kurra ritüeli. Diş budayı ve soyad çekimi. İki tane önemli şeyimiz vardır. Adetimiz vardır. Evet. Buyursunlar efendim neler oluyor? Aa! Neler oluyor? Ne oldu ya? Neler oluyor aa, hayatta aa, ya? Bordiyon'un sunduğu modern sabahlarda saat başı olmuş haberimiz var. Sevgili dinleyiciler biz bu esprileri internetten buluyoruz diyoruz. Ya bir dinleyicimizin isteği vardı. İstek şey yapabiliyor muyum? Tabii yapabiliyorsun. Tabii yapabiliyorsun. Ya, en şey büyük esprimiz bu programda. Evet en büyük esprimiz o. Nedir? Ne istedi? Benden bir şey söylememi istemiş. Buyurun söyleyin o zaman. İstekleri çalın. Kendisi şunu talep etmiş benden. Davşan davşan davşan davşancık dememi istemiş. Ben de tabii ki onu kırmıyorum. Bunu da çok yersiz bir şekilde. Çünkü bir saattir programda bunu nereye sıkıştırabilirim diye düşünüyorum. Olmadı. Dolayısıyla da istek köşesinde yeri buraya geldi. Buraya da sıkışmadı Fahiro. İstek köşesi değil mi abi? İstek köşesi abi doğru söylüyor adam sıkıştı. İstek köşesi o değil ki. Dinleyicilerimizin isteği. O ya istek köşesi değil o. Değil. Dinleyicilerimizin saçma sapan istekleri. Programı hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç. Hazırlıyor, utanmadan sunuyor. Evet sevgili dostlar, bu hafta da sevgili Fırat adlı dinleyicimizin isteğine geldi sıra. Fırat Ant. Fırat Ant, benden davşan davşan davşancık dememi istemiş. Onu kırmıyoruz ve davşan davşan davşan davşancık diyerek bu haftanın da sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Dinleyicilerimizin saçma sapan istekleri. Programı hazırlayan ve sunan Fahir Öğüç. Düğünler ve sünnetler için 210-30-30. Fahir çok güzel oldu. Vallahi iyi para kazanacaksın bu sezon açılıyor çünkü. Evet ya hakikaten. Vallahi tebrik ederim. İlk programın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Süreyi sen mi belirledin? Biraz kısaydın. Yani böyle hani daha çok istek gelsin diye mi kısa mı yapacaksın? Aslında programın yapısı gereği biraz elastik. Yani elastik diyorsun. Anlat. Programını elastik yaptın ha? Hadi bakın. Programı elastik yapıyorsun hiç haber vermiyorsun. Zamanında bu lafı etmiştim. Çok gülmüştük ya. Aspava'ya gitmiştik. Hmm. Beton dökmüşler. Ben de biraz alkollüydüm galiba. Şey diye bağırmıştım galiba. Beton döküyorsunuz haber vermiyorsunuz. Ne yapacağız? Bilememişti. Lavaş iki diyerek ayrılmıştı yanımızdan. Buyursunlar efendim. Abin galiba kafası güzel. Ayrılmıştır. Evet. Evet, gece rüya görmek çocuklar değil mi? Artık biraz da ne ciddiyet. Kadar zararlı. Ne kadar zararlı. Hepimiz bilimi ve teknolojiyi yakinen takip eden bilime ve teknolojiye gerekli itibarını ve ehemmiyeti veren insanlarız. Bilim ve Teknoloji Dergisi. Inception, Inception dediler. Çok özür dilerim Fahir. Sen biraz ağır girdiğin için konuya. Ben hemen bir bağırarak meramını söyle. Ne oldu Inception? Fıs diye bitti değil mi o film? Sıfır. Sıfır. Yok ya olur mu? Bir takım olay mı hala? Teknik ödülleri aldı. Teknik ödüller aldı. Hayır, ödülden bahsetmiyorum da bu yeni Matrix bu dediler falan yok. Inception'dan bahseden var mı hala? Yok, güzeldi. Ama Matrix bu. Öyle miydi ya? Film, üçüncü film çıkana kadar hayır. İnternette forum. Şimdi Matrix bir kapı araladı. Inception. Inception hiç kapı falan aralamadı. Kapıdan kafasını soktu şöyle bir. C dedi gitti. Hakikaten de biraz da sıkıcı bir film mi acaba Inception? Bir daha seyreder misiniz mesela Inception'ı? Yok, ben seyretmem artık. Ben seyrem gerçi şey kısmı güzel. O asansör falan filan. O asansörleri sevdin diyorsun yani. Artık bir kere oldu. Ama bazı filmleri tekrar izleyebilir misin diye bence şey yapmak lazım. Güzel yani, film. Yani bu film gerçekten Potemkin zırhlısı çok güzel. Bir daha izleyelim mi dediğinde evet diyorsa adam mesela. Hı. Orada bir sıkıntı var. Ama Born Identity, Born Supremacy. Tekrar izlerim. Hayır öyle değil. Geçtiğimiz haftayı 3 gece üst üste Jason Bourne'la geçirdik. Çok güzel yapmışsınız. Hakikaten de çok güzel filmler. Tekrar. Ben zamanında Dirty Dancing'i 2 kez seyretmiş bir insan olarak. Şunu rahatlıkla söylemeliyim ki sinemaya giderek seyretmiş bir insan olarak. Tabii ki bazı filmlerde insan kendinden bir parça buluyor. Mesela Born Supremacy'de sanırım sen kendinden de bir parça buldun. Vallahi ben daha filmin ilk dakikalarında Born Identity'de bu çocuğu bana benzetiyorlar dedim. Ve yani kendimden bir şey bulduktan sonra izlemesi daha güzel daha oldu. Kolay oluyor. Oktay, sen kendinden hangi parçaları hangi filmde buluyorsun? Birçok filmde. Ben bir filme sığdıramıyorum kendime. Birçok filmde birçok parça. Yabancı film, parçalar. Yerli film desem? Hepsinde buluyorum. Yerli filmlerde de buluyorum. Yabancı filmlerde. Ama Inception'da Christopher Nolan ya yönetmeni. Evet. Ona biraz gıcık olunuyor olabilir. Öyledir. Christopher Nolan'a. Bakın şimdi bir şey çekeceğim. Çok hoşunuza gidecek. O kadar zekice bir şey çekeceğim ki. Ben farklı bir... çekiyorum. Onu bir kere koyalım diye bir tavrı var onun. Öyle bir tavır olduğu için bir şey yapılıyor olabilir ya. Matrix'te o tavrı çok sezmiyordun ya. Ya da öyle bir tavrı yoktu bilmiyorum. Ama Inception'da öyle bir şey var. O yüzden Matrix'e kıyaslamam. Mesela Rocky. Yani Inception, rüyalar bilmem neler falan. Fırıldak döndü. Evet, biraz öyle. Fırıldaklar hakikaten. Boş ver mi Inception'da? Neyse aman canım Inception'da geçti gitti işte. Bilim ve Teknoloji Dergisi Naive derken New Scientist makaleler yayınlıyor biliyorsunuz. Evet. Doğru yani ya o şöyle. Da ondan para kazanıyor abi. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. New Scientist de işini iyi yaptığı sürece helal olsun yürüsün. Uzayan kol bizden olsun. Şöyle demiş, insanlar rüya görsünler ne kadar güzel demiş. Ne demeye çalışıyorsunuz diye sormuşlar. Şunu demiş. Yani beyefendi ne diyorsunuz demiş. Siz neden bahsediyorsunuz demiş ki. Demiş ki ne? Kötü anıları dörpüler. Bununla da kalmaz. İnsanın deneyimlerini birleştirir. Rüya görürseniz iyi bir şeydir. Bunları lütfen şey yapmayın. Yani hayrayorum. Yani öncelikle öyle demiş. Öncelikle hayır olsun demişler. New Scientist'de hayır kelimesi kullanıldı mı son sayıda? Tabii. Öncelikle rüyanız hayır olsun diyerek kişinin deneyimlerini ve eskilerle yenileri karşılaştırmasını ortaya çıkarıyor. Yani şey mi? Gün içinde bölük pörçük bir şeyler yaşıyoruz. Rüyamızda toparlıyor muyuz? Toparlıyoruz. Toparlayıcı. Özet geçiyor. Özet yani. Geçiyor yani hakikaten bu çok önemli hayatımızı çünkü bazen bir noktada birleştiremiyoruz, bizim yeteneğimizin dışında kalıyor fakat rüyalar bunu gerçekten en güzel şekilde bize sağlıyorlar. Lübeck Üniversitesi de destek olmuş. O yüzden benim rüyalarım çok sıkıcı demek ki. Yani günlük hayatta yaşadığım şeyler o kadar büyük pörçük ancak sıkıcı bir rüyada. Mesela dekont rüyası görebiliyorum. Dekont rüyası böyle hiç öyle inceptionlar falan değil, bildiğin dekont rüyası. Kontu yatırımı orada da şey imzası neredeydi falan. İmzasını atmamışsın meğersem. Oradan tekrar peşine düşüyorlar. Tabii üniversitede olan arkadaşlar genelde işte bir türlü mezun olduktan sonra hep şey görürler ya. Bir mezun olamama durumu vardır evet, sürekli. Evet dersten kalmışsın. Ya da askerliği yeni bitirmiş adamlar da tekrar askere çağırma durumları vardır. Sizinki eksik olmuş oradan diye 6 ay diye. Benim öyle bir uzun süreçli rüya şeyim var. 2 kere ben askerlik yaptım. Ve uzun süreç dediğin uzun dönem mi? Aha, uzun dönem. Bir uzun dönem bir kısa dönem. 2 rüya mı gördün? Hakikaten belli bir dönem mi gördün falan? Evet belli bir dönem. Ve şöyle söyleyeyim hakikaten 2 kere askerlik yapmış gibi hissederim kendimi. O derece kendimi de inandırmış. Aslında sayılması lazım bence o rüyada. Bence rüyada görülen askerliğin düşmesi lazım. Rüya bankasına paranı yapma. Rüyanda bir iş yapıyorsan onu da bir sonraki rüyada harcamak üzere orada bir birikimin olması lazım. Çok güzel tavsiyeler veriyorsunuz vallahi. Para dedin o zaman zenginin malı bölümüne geçebiliriz hızlıca. Lütfen. Zenginin malı bölümünü bugün bir sonraki sekansta yapsak olur mu? Hayda. Çünkü zaten bir gün yapıyoruz haftada abi, salı günleri yapmıyor muyuz? İşte bir gün yapıyoruz onu da tam yapalım. Tam yapalım, iki laf arasında sıkıştırmayalım. Brainstorm'la devam edeceğiz. Lonely Feeling. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gaga. Bu duygusal dakikaları bizle birlikte geçirmenizden son derece mutluyuz sevgili dinleyiciler. Ortam böyleyken yavaş yavaş yepyeni köşemizde sizlerle birlikteyiz. Zenginin malı. Zürdün çenesi. Zenginin malı zürdün çenesi. Yorur, yorar, yorar, yorar. Merhaba. Zenginin malı köşesinde bu hafta mallardan değil, zenginlerden bahsedeceğiz. Bu hafta bir değişikliğimiz var. Bu değişiklik şu. Milyonerler Kulübü'ne 4000 kişi daha eklenmiş ülkemizde. Milyonerler Kulübü son bir yılda 3953, tam sayı verecek olursam. Hocam milyonerler derken buyurun. Milyon liralardan mı bahsediyoruz? Tabii, mevduat hesabında 1 milyon liranın üzerinde olan kişi sayısı. Tebrik tamam. ediyoruz öncelikle kendilerini. Öncelikle kendilerini. Şöyle bir çukur ambara baksalar herkes milyon dolar şeylik. Ona bakacak. Gayrimeşgul sayılmıyor faiz. Bir satsalar onu gayrimeşgulü. Satsa diyorsun. Bir satsa. Al satsa sana bir sürü. Yukarı satsa diyoruz. 4000 diye oradan eklesin. Sevgili dinleyiciler programımıza küçük bir beygir arası veriyoruz. Yurt dışında yerleşik 1099 milyonerin sahip olduğu toplam mevduat büyüklüğünü de vermek istiyorum ben. Toplam mevduat açıklanıyor. Toplam mevduat. Yazmak isteyenler için tekrarlıyorum. 1099 milyonerin sahip olduğu mevduat 9.2 milyar Türk lirası. Evet. Bu haftalıkta zenginin malı köşesinin dedik, sonuna geldik. Zürdün çenesi dedik. Ve parası olanlara güle güle harcasınlar. Ve parası olmayanlara da bir yerden bulsunlar diyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın. Zenginin malı. Sürdün çenesi. Çenesi. Çenem. Yorar. Yoruldu. Zenginin malı zürdün çenesi. Bitti herhalde değil mi? Bitti. Çünkü bazen bitmemiş gibi oluyor da oradan şey olmasın diye, sıkıntı olmasın diye diyelim. Romantik dakika. Duygusal bu mu ya? Kaldığımız yerden devam edelim. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Ediyor da nereye kadar? İşte buraya kadar. 9.53 oldu saatimiz. Son dakikalarımız. Bu son dakikaları da güzel değerlendirelim çünkü belki gerçekten de son dakikalarımız olur. O yüzden dinleyicilerimize bir kez daha onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyelim. Söyleyelim ve seninki de bir veda gibi oldu ama ben hemen bir farkındalık haberiyle devam etmek istiyorum. Farkındalık haberleri köşesine girelim o zaman. Yani şu programı köşe köşe yapmamız çok iyi oldu ya. Neyin nerede olduğu belli. Farkındalık haberleri. Farkında mısınız? Yoksa farkında mısınız? Hazırlayamıyorsun lan. Farkında mısınız? Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada farkında mısınız? Farkında mısınız yoksa farkında mısınız? Farkında mısınız? Farksızsınız sloganıyla yola çıktık bundan 4 yıl önce. Çok güzel oldu. Küresel ısınmaya karşı farkındalık yaratmak maksadıyla 4 yıl önce 1 saat süreyle ışık kapatma eylemi başlatılmıştı. Bu küresel eylem de 26 Mart'ta tekrarlanacak. WWW değil tabii ki WWF. Ne oluyor bu? World Wide Farkındalık. Doğal hayatı koruma derneği. World Wide Farkındalık. Türkiye Genel Müdürü 26 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30'da 21.30 saatleri arasında dünya genelinde milyonlarca kişi ışıklarını bir saatliğine kapatacak. Siz de kapatsanız ya baby diyor. Hangi gece? 26 Mart. 20.30, 21.30. İşinizi ona göre ayarlayın. Kimse bir saat söz mi? Vermem. Bir saat. Ne bir saat? Bir dakika fazla. Televizyon açık olabilir miymiş? Ben de onu soracaktım. Yani dışarıdan görün. Öyle bir görüntü herhalde kimse basıyormuş. Polisler basıyormuş. Perdeden öyle gelecek ışığı. Şimdi tabii ışık sonuçta. Çünkü biliyorsunuz biz ampullerle ısınıyoruz. Dolayısıyla biz da yani biz civciv gibiyiz i̇nsanlar ya. İnsanlar mı? İnsanlar. Tamam. Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Işıklarımızı kapatarak, kapatmak suretiyle bir saat. Televizyon seyredilir. Çünkü bir saatten sonra sıkar. Seyretmemek mi sıkar? Sıkılabiliriz. 26 Mart'ta. Aman herkes kapatsın. O gün aile toplantısı yapın. Ailenizde neler oluyor? Neler? Karanlıkta onları konuşun. Karanlıkta konuştum. Nasıl toplantı yapacağız ya? Mum yakarsan ama o da şey hangi değil güne mi geliyor Fahir? 26 Mart. Oktay, ayın doğum gününden kazık önce. Evet. 22 Mart salı olduğuna göre. 19 Mart cumartesi 23 Mart, olduğuna çarşamba göre. Cumartesi. İyi bir dizi falan öyle net bir dizi yok. 23 Mart'ı araya sıkıştırmaya çalışıyordu. Çocuk sıkıştırsın. Şimdi gösterim var ya ben oradan biliyorum. Neyse ki gösteride şey olmuyor, ışıklar kararmıyor. Ne kadar güzel. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sabah sabah sizi de buraya kadar çağırdık programımızı dinlemek üzere. Aynı şeyi yarın da yapmanızı rica edeceğiz. Çünkü yine yarın sabah programımız var. Yani bu programları da hep sabah koyuyorlar. Ay Oktay Gül. Evet. Hayır tamam hayır. Tam zamanında biten bir program. Michael Bublé Hold On radyonuzda hoşça kalın. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.